Zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 19. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Służba kontrwywiadu wojskowego wszczęła postępowanie wobec dwójki współpracowników Mariusza Błaszczaka. Płoną lasy w regionie Foggia we Włoszech. Ewakuowano ponad 1000 turystów. 7 miliardów złotych na małą i średnią retencję ma to pomóc w walce ze zmianami klimatu. Dwójka współpracowników byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka pod lupą służby kontrwywiadu wojskowego. Kontrolnym postępowaniem sprawdzającym w kierunku ujawnienia tajemnicy państwowej zostali objęci Agnieszka Glapiak oraz Piotr Zuzankiewicz. Agnieszka Glapiak była i jest wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, natomiast Piotr Zuzankiewicz był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON-u. SKW ustaliła, że obie te osoby współuczestniczyły w procederze nieuprawnionego znoszenia klauzuli tajności z dokumentów planowania operacyjnego. A sprawa ma związek z ujawnieniem przez Mariusza Błaszczaka w trakcie kampanii wyborczej dokumentów stanowiących część planów obronnych o kryptonimie Warta. Dokumenty zostały zamieszczone w spocie wyborczym PiS-u, w którym sugerowano, że rząd PO-PSL w swoich planach obronnych nie uwzględniał obrony wschodniej części Polski. W związku z tymi działaniami służba kontrwywiadu wojskowego wysłała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mariusza Błaszczaka. Na 5,5 roku więzienia sąd skazał Jana T., byłego dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie. Urzędnik był oskarżony m.in. o przyjęcie łapówki w postaci domu w podkrakowskim Kryspinowie. Kilkanaście lat temu, gdy doszło do przestępstwa, nieruchomość była warta 900 tysięcy złotych. Były urzędnik będzie musiał także oddać ponad 500 000 złotych w ramach przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Do tego przez 10 lat nie będzie mógł pełnić funkcji kierowniczych w administracji publicznej. Nie ma żadnych wątpliwości do tego, że było to przemyślane, zorganizowane wręczanie korzyści, przekazywanie korzyści majątkowej. Uzasadniał wyrok sędzia Jarosław Gaberle. Radosław Nieczarowski, prokurator w sprawie, nie kryje zadowolenia z wyroku. W zakresie korumpowania, kwestii przyjmowania korzyści majątkowej, akt oskarżenia się ostał, hipoteza aktu oskarżenia została udowodniona. Jan T. odmówił komentarza w sprawie, a jego obrońca nie pojawił się w sądzie. Patryk Kubiak, Radio Kraków. A wyrok jest nieprawomocny. Duży pożar w nadmorskim regionie Foggia we Włoszech. Trwa walka z żywiołem i ewakuacja 1200 turystów z zagrożonych ośrodków Baia San Felice. Pożar wybuchł o świcie i błyskawicznie rozprzestrzenił się z powodu silnego wiatru. Trwa ewakuacja zagrożonych turystów do dwóch pobliskich ośrodków i dużej sali gimnastycznej w miasteczku Vieste. Nadal płoną lasy w trudno dostępnych miejscach u wybrzeża. Trwa akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, ochotników ochrony cywilnej, helikopterów i samolotów gaśniczych. Nad Zatoką Gargano, gdzie wybuchł pożar, leżą jedne z najpiękniejszych plaż we Włoszech. Burmistrz Vieste powiedział włoskim mediom, że jego zdaniem ogień został podłożony celowo. W ciągu ostatnich 7 dni wybuchło w okolicy 5 pożarów. W zeszłym roku w lipcu spłonęło 250 hektarów lasu. Ewakuowano ponad 2000 turystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 7 miliardów złotych trafi do samorządów na inwestycje w małą i średnią retencję, czyli w racjonalną gospodarkę wodną. Wsparcie zapowiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Środki z nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone na zapobieganie skutkom powodzi i suszy, zbiorniki wód opadowych czy łagodzenie skutków tzw. betonozy. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że najbardziej dotkliwe skutki zmian klimatu odczuwają mieszkańcy miast. Dlatego miasta będą mogły się ubiegać o środki na dostosowanie do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Susza i upały, coraz częstsze fale wysokich temperatur, nawałnice i podtopienia po gwałtownych oberwaniach. To już w zasadzie jest codzienność w serwisach telewizyjnych. Dlatego też wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy i uruchomiliśmy program, który ma na celu właśnie wsparcie inwestycji. Na programy małej retencji przewidziano 4,5 miliarda złotych. Nabory wniosków będą we wrześniu i październiku. A o tym, że mała retencja jest ważna, wiedzą dobrze rolnicy. Susza to cichy zabójca, mówił w Polskim Radiu hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu profesor Tomasz Kałuża.

program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za spotkanie. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, odmeldowujemy teraz więcej muzyki. Spokojny wieczór z Gosią. No nie taki spokojny. Będzie dużo elektroniki, będzie dużo się działo. Eksperymentów także. To lubimy najbardziej. Niespodzianki w radiu. To zaczynamy. Rotacja. Janis and the Joe w nowym singlu Rain Can't Reach Us. Muszę powiedzieć, że osobiście mam jakąś słabość do twórczości Janisa, czy tej solowej, czy tej w ramach Falls, a także pozostałych projektów muzycznych za każdym razem. Nawet jak jestem zmęczona, to jakoś ta muzyka dodaje mi energii, ale być może to zasługa silnych wspomnień, które zapisały się podczas koncertu Falls, gdzie również po całym dniu biegania od sceny do sceny na festiwalu dobiłam się pod samą barierkę i muszę przyznać, że nawet tego zmęczenia w żaden sposób nie odczułam. Niemniej utwór Rain Can't Reach Us myślę, że oferuje nam całkiem sporo muzycznie i tylko zaostrza apetyt na premierę epki, która ma ukazać się już 30 sierpnia pod tytułem Lagos, Paris, London. Projekt Janis and the Joe łączy wspaniały wokal Janisa z perkusją nieżyjącego już legendarnego muzyka Tony'ego Allena i tu muszę powiedzieć, że jestem pełna podziwu tego, jak ta sztuczna, może nie sztuczna inteligencja, ale możliwości dzisiejsze komputerowe przedłużają trochę życie artystów, których już z nami dzisiaj nie ma. No i przykładem może być ostatni album John'ego Cash'a, o którym też niejednokrotnie w ramach rotacji już wspominaliśmy. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to rotacja będzie bardzo eksperymentalna. Kilka spokojniejszych, ale też transowych utworów się pojawia. To wszystko ze sprawą najnowszego albumu Zeit od Piotra Kalińskiego, który już zmierza do naszego studia wielkimi krokami. Ale zanim rozmowa z Hatti Wati, to posłuchamy nowości od australijskiego zespołu. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. We'll be right back. Ależ dużo się tu działo. King Gizzard and the Lizard Wizard w trójce w utworze Hog Calling Contest. To już jest drugi singiel zapowiadający najnowszy album od tej australijskiej grupy, który ma ukazać się 9 sierpnia i ma nawiązywać do jakichś niesamowitych podróży wymyślonym samolotem Flightbee 741. Ja bardzo czekam na to wydawnictwo, bo będzie to już 26 album w dorobku tej grupy i muszę przyznać, że zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. My single oczywiście w rotacji cały czas prezentujemy. A rotacja to jest taki program, w którym nie tylko te nowości z ostatnich dni się pojawiają, ale także chętnie powracamy do utworów już nam bardzo dobrze znanych z Anteny Trójki. Luperiania i Call It Love, utwór chyba, którego nie trzeba przedstawiać słuchaczom i słuchaczkom Trójki, ponieważ gości na naszej antenie stosunkowo często, ale też i do dobrych utworów po prostu trzeba powracać. Call It Love to trzeci singiel zapowiadający najnowszy album od New Luperiani Method Akotor, który ma się ukazać 13 września. Proszę sobie zanotować i to grubymi literami, bo myślę, że to będzie jeden z lepszych albumów tego roku i biorę odpowiedzialność za te słowa. Za każdym razem też przy New Luperiani, przynajmniej ja odpoczywam, dlatego też nie mogło jej dzisiaj zabraknąć, a lato to taki szczególny moment w naszym życiu, gdzie na ten odpoczynek, myślę, powinniśmy przeznaczyć nieco więcej swojego czasu i dać się chwilami zaskoczyć. Lavararu i Better, utwór Better z najnowszego, w sumie debiutanckiego albumu Starface, nad którym artystka pracowała 6 lat. I zdecydowanie ta praca, cierpliwość i kreatywność się opłaciły, bo album brzmi naprawdę dobrze. O tej pracowitości, cierpliwości i kreatywności jeszcze dzisiaj na pewno powiemy, bo za parę minut pojawi się nasz dzisiejszy gość. To skoro zbliżyliśmy się trochę do popu, to jeszcze przez chwilę przy nim pozostaniemy. Kiedy szukam nigdzie jej, nie widzę, w zamieszaniu mylę dni. Lecę porozmawiać z kimś, kto widział to, z czym teraz ciężko mi. Za dużo myślę i za dużo chcę. Trudno mi czasem bywa przestać biec. Za rogu wyszła i złapała mnie. ramiona, liczył dni, aż wrócę. Tak ulotna była ponad słowa, przy nim zniknął smutek. Tak lekko kąsam, coraz więcej chcę. W głowie mi został głos i jego śmiech. Czy to się dzieje, czy to tylko sen? Nie budźcie mnie. Nie. Chciałabym dzielić z tobą mój sen. Chciałabym zostać, jeśli ty też. Może spróbujesz, może też chcesz. Może chcesz więcej, może chcesz mnie. Faustyna Maciejczuk i Chcecie więcej, miłosne letnie utwory, również mile widziane w Trójce w rotacji. Zachęcam do tego, aby dzielić się swoimi miłosnymi letnimi utworami. Rotacja @polskieradio.pl. Zresztą ten adres poleca się nie tylko w tym temacie. Również jeżeli chodzi o odkrycia i jakieś przyjemne utwory, które towarzyszą słuchaczom, słuchaczkom Trójki w trakcie tych letnich wieczorów. A przed nami zapowiedź rozmowy, która już za niecałe 5 minut na antenie Trójki. We'll be right back. Hati Vati i utwór Ueno. Dobrze mówię? Ueno? Ueno. Ueno. Piotr Kaliński jest z nami, czyli Hati Vati. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I zanim zaczniemy rozmowę na temat tego, co dzieje się na Twoim najnowszym albumie Zeit, to pozwolisz, że podzielę się z Tobą i z słuchaczami, słuchaczkami jakąś taką swoją historią, gdzie zaczęła się moja przygoda z Twoją muzyką. A zaczęła się ona kilka lat temu na studiach w Instytucie Audiowizualnym Narodowym w Warszawie, gdzie chodziłam na panele dyskusyjne wokół filmów. Prowadziła je wtedy Kaja Klimek i na ekranie pojawiła się zawsze taka zajawka i utwór Haiku z albumu Szum. I ja muszę przyznać, że w pewnym momencie zaczęłam chodzić z dużym wyprzedzeniem na te panele, tylko po to, żeby uchwycić moment, kto jest autorem Haiku, i to właśnie byłeś ty. I tak się zaczęła moja przygoda z albumem Szum, a później zaczęłam grzebać i odkrywać w ogóle to, jaką twórczość bardzo różnorodną, tak na dobrą sprawę, tworzysz. Jest mi bardzo miło, bo ten utwór Haiku z poprzedniej płyty jest moim ulubionym utworem z tej płyty, więc fajnie, że ktoś też to poczuł w ten sposób, ale rzeczywiście jest moja twórczość nieco różnorodna nawet w obrębie tego jednego projektu, czyli Hati Vati, bo poprzednia płyta była zdecydowanie bardziej elektroniczna, a ta powstała już jako kwartet z żywymi instrumentami. No tak, to na pewno. Pewnego rodzaju tam chyba jest powrót do przeszłości, ale o tym za chwilę. Natomiast jeszcze parę słów na temat tej przerwy długiej pod szyldem Hati Vati. Co się działo od 2017 roku u ciebie? Przede wszystkim była pandemia, tak, która mocno pokrzyżowała bardzo wiele moich planów, w tym wydawniczych. A ja się skupiłem też na innych projektach, przede wszystkim na projekcie Hinode Tapes, czyli takim już bardziej eksperymentalnym odsłonie mojej twórczości z kolegami również z Trójmiasta, z Jackiem Prościńskim, Piotrkiem Chęckim na saksofonie i na perkusji. W Hinode Tapes eksploruje terytoria ambientowe, free jazzu. No i Hati Vati musiało poczekać na swój czas i bardzo chciałem, żeby kolejna płyta tego projektu była wydana akurat w czasie, który nie będzie się nakładał na przykład z innymi premierami. Bardzo sprytnie operujesz tym słowem czas, które jest tytułowe, Zeit. Zastanawiam się, gdzie powstawała cała ta płyta, bo wiem, że tworzysz nie tylko różnorodną muzykę, ale też w różnych państwach, miastach, krajach, na całym świecie. I tak na dobrą sprawę zastanawiam się, na ile jest to jakieś nawiązanie do pobytu za naszą zachodnią granicą w Niemczech? Szczerze, to ta płyta jest bardzo bardzo polska i lokalna, pomimo niemieckiego tytułu i japońskich tytułów utworów, bo płyta była w zdecydowanej większości nagrywana właśnie podczas pandemii w wielu miastach w Polsce, kiedy odwiedzałem moich właśnie przyjaciół, czyli Pawła Stachowiaka, Rafała Dudkiewicza i Piotra Chęckiego, i nagrywaliśmy te partie po prostu u nich w ich miastach. Cały zespół był rozrzucony po całej Polsce. Nie mogliśmy się nawet specjalnie za bardzo spotykać na koncertach, więc robiliśmy to trochę po domach, trochę po salach prób i tak dalej. Więc jest to dla mnie bardzo polska płyta i też ona brzmi nawet według mnie inaczej. Są tam słyszalne inspiracje według mnie muzyką chociażby z lat 70. takimi, ja się bardzo inspirowałem takimi zespołami jak Laboratorium albo eksperymentalnymi płytami Czesława Niemena, kiedy Czesław Niemen zwariował na punkcie syntezatorów. A skąd akurat sensie ten dobór? Co ciebie w tym najbardziej fascynowało? Dobór? No tak. Przede wszystkim ja w ogóle nieco znużyłem się koncepcją muzyki elektronicznej jako takiej i przestałem jej zasadniczo słuchać. Jako twórca elektroniczny tak naprawdę słuchałem najwięcej muzyki jazzowej, improwizowanej oraz stricte takiej ambientowej, pejzażowej. Zupełnie odwróciłem się od brzmień takich, powiedzmy, taneczno-bitowych, jeśli można tak mówić. I eksplorowaliśmy te tematy w taki sam sposób, jaki graliśmy to na koncertach, bo właśnie poprzednią płytę Szum, która była stricte elektroniczna, przetłumaczyliśmy w tym składzie na skład koncertowy i na koncerty i tak nam to się spodobało, że postanowiliśmy nagrać ten album. No tak, ale w ogóle zauważam, że w muzyce elektronicznej następuje jakiś zwrot do tych elementów jazzowych, które kiedyś zapoczątkowało Skalpel, ale mam wrażenie, że wielu producentów dzisiaj do tego wraca. Na pewno jest to inny sposób wyrażania się chociażby, nie wiem, rytmicznie, bo muzyka elektroniczna zasadniczo jest dosyć mocno poukładana i jest taka nieco kwadratowa, mówiąc kolokwialnie. Wydaje mi się, że na przykład pozostawienie tych elementów elektronicznych w formie właśnie syntezatorów, jakichś takich dziwnych brzmień, połamanych malutkich fragmencików, jakichś sampli i dołożenie do tego takiej bardzo, no, nie lubię tego słowa, ale swingującej perkusji, no, po prostu, która nie idzie jak maszyna krok po kroczku, dodaje bardzo dużo charakteru i nowego stopnia ekspresji i jest to chyba, wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fajne połączenie, którego aż tak dużo nie eksplorowano jeszcze w muzyce. Oczywiście było całkiem tego sporo, ale to, no, nie jest to jakiś wiodący gatunek muzyczny, łączenie tych dwóch światów ze sobą. To prawda, dlatego teraz damy trochę namiastki całego wydawnictwa. Utwór tytułowy Zeit na antenie Trójki się pojawia. Inside i Hati Wati. Hati Wati jest także gościem dzisiejszej audycji Rotacja w Trójce. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak powstawała płyta pod szyldem Hati Wati. Muszę przyznać, że Zeit, czas jest bardzo tajemniczy i mroczny. Też tak uważam i wyszło to nieco niechcący, bo to, że w ogóle twórczość Hati Wati pod tym szyldem, ona zawsze była nieco taka przykurzono-nocna. Natomiast ten materiał jest nieco taki rzeczywiście nieco pesymistyczny, tak emocjonalnie. Wydaje mi się, że też właśnie miało to wpływ. Czas, w którym to powstawało, miało duży wpływ na to, jak ta płyta brzmi. A były to czasy właśnie pandemii i takich wielu znaków zapytania, ale także powstawała w ten sposób, że była to płyta, która nie miała wyjść, nie wiem, za chwilę na repertuar koncertowy, więc my nie nagrywaliśmy jakichś rzeczy, które tu będzie jakoś tak skocznie i będzie się ludziom podobało. My nagraliśmy tą płytę zupełnie tak totalnie dla siebie. I wyszło jak wyszło. Chyba mieliśmy wtedy takie nastroje. Ale ona nie jest jakaś dla mnie dołująca, ale jest rzeczywiście taka, nie lubię tego słowa, ale poważna, mroczna. Nieco, bo mroczna nie musi wcale oznaczać czegoś negatywnego i złego, tak, prawda? Tak. Czym jest owy czas? To pozostawiamy do luźnej interpretacji, ponieważ bardzo chciałam się zapytać ciebie o to, jak to jest z tym R&S Records, czyli jedną z większych wytwórni zagranicznych, belgijskich, i dołączyłeś do zacnego grona artystów. Naprawdę, znaleźć się obok Aphex Twina czy Bono, bo to naprawdę nie jest byle co. Jak to było z tym kontraktem? Czy to ty się do nich zgłosiłeś, czy oni do ciebie? Jest to rzeczywiście dla mnie jako człowieka ze świata elektroniki duże wyróżnienie, bo R&S Records, które działa trochę w Belgii, a trochę w Londynie, jest czymś takim, nie wiem, jak ECM dla jazzu czy Sapo dla muzyki gitarowej. I to jest wytwórnia, która ma dokładnie tyle lat co ja, a mam lat 40, więc jest to bardzo duży katalog i jak mówiłaś, Aphex Twin, James Blake, wielu innych wspaniałych artystów, których po prostu słuchałem jako odbiorca. I jakimś cudem byłem w kontakcie z właścicielem tej wytwórni od dłuższego czasu, podsyłając mu swoje różne dymówki. I to jest właśnie takie trochę przewrotne, bo label jest, to wydawnictwo jest takie bardzo elektroniczne, a ja podsyłałem właśnie te elektroniczne rzeczy i to się jakoś tak, no że nie podobało, tylko no, że podsyłaj dalej. No i w końcu nagrałem ten album Zeit z moimi przyjaciółmi i tak trochę bez wiary też, no tak zawsze wysyłałem, to też mu wyślę. I on powiedział, nie, super, to jest w końcu to, robimy to. Album, który jest najmniej elektronicznym albumem Hati Wati, wychodzi w dużej elektronicznej wytwórni. Tak, a mnie na przykład bardzo cieszy to, jak polscy artyści podpisują kontrakty z zagranicznymi, większymi wytwórniami. Nie jest to na zasadzie jakiegoś takiego polskiego kompleksu, wręcz przeciwnie, jakiegoś takiego sportowego kibicowania wam jako artystom. Natomiast chciałam się jeszcze podpytać o to, czy to zwraca uwagę bardziej na niewystarczalność polskiej branży, czy może jednak otwarcie się na niezależnych, zagranicznych wytwórni na naszą polską muzykę? No, jest to zjawisko, o którym mówisz, czyli pewna nisza pomiędzy światem takim bardzo, bardzo niszowej muzyki, które uwielbiam i wydaję też w takich wydawnictwach i one są bardzo ważne. Natomiast no, nie mają takich zasięgów, możliwości tak jak te nieco większe, które istnieją właśnie chociażby na Zachodzie, a u nas tego średniego miejsca pomiędzy bardzo dużymi wytwórniami, a małymi nieco nie ma. No i to jest, Polska jest ograniczona tylko i wyłącznie do pewnej grupy ludzi, a takie labele, nie wiem, jak R&S, czy nie wiem, Warp, czy Ninja Tune, no mają artystów z całego świata, więc siłą rzeczy ten katalog jest większy i odbiorców jest więcej. Czas nam się kurczy i nie podoba mi się to bardzo, bo bym mogła tak z tobą rozmawiać i rozmawiać, natomiast kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, zadałeś pytanie w mediach społecznościowych, jak podoba się twoim słuchaczom nowy materiał i pojawił się komentarz, nie wiem, czy go widziałeś, że to najbardziej dojrzały dorobek twojej twórczości. Zgadzasz się z tym? Widziałem ten komentarz. Na swój sposób miałem takie, to znaczy, że wcześniejsze były niedojrzałe, ale nie, to jest bardzo miłe. Na pewno jest to taki dojrzały materiał pod tym względem, że on też dojrzewał ze mną jako, no nie jestem już nastolatkiem i też inne rzeczy mam i w głowie, i w sercu, i w emocjach. I on mocno koresponduje z tym, kim jestem i co chcę robić. Więc no na pewno jest taką może najdziwniejszą płytą w katalogu Hati Vati, to na pewno. Piotr Kaliński, Hati Vati, był z nami dzisiaj w rotacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. How do you feel being a girl? How do you feel being a girl? When I don't know, I'm just a girl. Yeah, I don't know if you like me. Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant. Sometimes it feels a bit awkward, 'cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl. Confusing sometimes to be a girl. Dla zróżnicowania naszego spotkania nie mogło zabraknąć Charlie XCX, fenomenu tego lata, i Lord, The Girls, The So Confusing. A na zakończenie Mabe Frati, Pantala Azul. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska i bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ideas automáticas quiebran tu cabeza. No puedes desenredar la realidad de los pies. Respuestas elásticas dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se